حيم باب اذا قال اخدمتك هذه الجاريه. امام بخاري رحمه الله ترجمه الباب بي يوسريس بلتوي اخدمتك هذه الجاريه استاد خدمت لپاره درکړما دا وینځه دا وینځه می تاله د خدمت لپاره درکړه دا وینځه می تاله د خدمت لپاره درکړه. دا چیرې حضرت امام صاحب وی دا عاریه دا عاریه عاریه مطلب دا دی سوال دا وینځه به څه وخته پورې د هغه خدمت کوي او بیا به واپس زور مالک لراشي. دا عاریه ده لکه چې انشی غواړي لور راکه ګیا پریبو ګیا پورې به بیا واپس کا. د خدمت د پاره مې درکړه تاله دا وینځه. امام صاحب وایي دا عاریه ده دا د سوال شی دی دا چاله دی چې ورکړه هغه مالک نه دی. دا ځنې امامان وایي چې نه په دې الفاظو سره دا مالکیږي دا هبه ده. امام بخاریم دا رایه ده چې دا هبه ده مطلب دا دی ما دا وینځه مطالعه د خدمت لپاره درکړه مطلب دا دی دا هدیه شوه چې هدیه شوه ته مالک شوې ته مالک شوې. اذا قال کله چې یو سړی ووي اخدمتک د خدمت د پاره درکړه ما تعالی هذه الجاریه دا وینځه الک دا وینځه مطالعه د خدمت د پاره درکړه علی ما یتعارف الناس په هغه طریقه چې پیژني دا خلک د خلکو رسم او رواج هم داري د خلکو منځ کې عرف هم داري چې دې ته دوی څه وایي هیبه. نو فهو جائز بالکل دا جائز دا او دا هیبه شوه مدارخین لري. وقال بعض الناس امام بخاری ډیر ښکلی سړی دی کله نا کله دې احنافو پسې ډانګ را دي د حضرت امام صاحب نکله نکله دې تعبیر په بعض الناس باندې کوي او غالبا دا بې ادبي نه ده. وقال بعض الناس او ویلی دی بعض خلکو د بعض الناس نه مراد د څوک دی حضرت امام صاحب هغه څه وایي هذه عاریتنا دا عاریه ده عاریه دې ته وایي چې یو شی چاله ورکې چاله کده دې نه خپله فایده واله او بیا ماله واپس راکه دا عاریه ده. دا لور واله ګیا پیورې به بیا را دا بلچه واله خپله ګیا پیوکه بیا ماته را مدري خیان لري د چا د څیز نه فیدې اغوستل بلا عوضه دې ته دغه وایي ښه عاریه د دې داسې مثال دی لیکن د حضرت امام صاحب دلیل ډېر قوي دی. زه تا ته ویم دا کتاب مداله تاله درکه د مطالعې دپاره دا وګوره دا کتاب مطالعه درکه د کتلو دپاره وی ګوره خدا عاریه ده چې کمې پورې ګورې وګوره او چې کله دې وکته نو واپس بیا ماته راکه دا نه چې ته ماله دې مالک کړې. نو وایي وقال بعض الناس او ویلی دی بعض خلکو چې هذه دا ټکې چې اخدمتک هذه الجاریه دا عاریتن عاریه ده. و ان قال ک یو سړی داسې ووي کسوتک هذا الثوب ما تاله درکړه دا جامه الک دا غوستو د پاره مې دا جامه درکړه. نو څه مطلب دی بس دی مالک شو یو سړی ته دا سادر مطالعه درکړه دا غوستو د پاره نو دا عاریه نه ده، دا هیبه ده، هیبه ده، بس هغه د دې مالک شو. فهذه هبه دا صدا هبه ده. حدثنا ابو اليمان قال اخبر شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاغرج عن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره سيوي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا الله رسوله دوما غواقيرا چې حضرت ابراهيم عليه السلام سره د خپلې بيبي حضرت ساري روانو او په مصر باندې تیرېده. د مصر بادشاه او غټ ظالمو چه غد ظالمو اغت اچووی چه پدی علاقه یو سری تیری یو دیر خیست خزه دو سرا اغی بیا رو گختل اغتا سوکوی واقع بیان کرده. قال دغوی رسول الله هاجر ابراهیم هجرتو که ابراهیم علیه السلام بی سارا سرا دخبلی بی بی حضرت ساری نشتللو التچا غا باچا د دې د بزرګي او د کمال اولیدو نفعاتوها اجرا دې د مصر خلکو دې باچا او دې خلکو ورک حضرت ساری تا سوکه وته ورک اجرا دې تا اجرم وی او هاجرم وی او هاجرتون وتم وی د حضرت اسماعیل علیه السلام مور بی بی نرم مشهور ده هاجر هاجر او اجر دا ټول لذی ده وته ورکړه. فرجات نو دا حضرت ساره واپس را ده د بادشاہ زین چې چرته ابراهیم علیه السلام او غزه تراله وتویسو شو. فقالت انو حضرت دغوی ساری ابراهیم علیہ السلام تا شعرت آیات خبر ان اللہ چی یقیناً اللہ کبت الکافر اغنا کامیاب که کافر اللہ زلیل که ناکامیاب که کافر اغا خپل دغکی مراد کتا سویلو و اخدم او هغه په خدمت کې راک ماتا ولیده تنوینزا اوسو ګوره دلته ټکې راغی کنه و اخدما او په خدمت کې راک ماتا ولیده تنوینزا هاجره اوس دا اخدما ټکې چیرې وي تا ته مې په خدمت کې درکو. نو دا عاریه نه ده امام بخاری دا ثابته ای دا هیبه ده. وقال ابن سیرین محمد ابن سیرین وی عن ابی حریره تا اگر وید ابو حریره نکی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر که دا سی دی چه فا اخدمها هاجر پا خدمت که دی باچه ورک ساری تا هاجر هاجر نوال دا اخدمتا کی سفار آگی دینا مراد سی دی عاریه ندا دا دینا مراد حبا دا. بابن ازا حمل رجلن على فرس یو سړی ته وې الک والد اس دا مطالعه د سورېدو د پاره درکو. یو سړی ته وې دا اس واره تاله می د سورېدو د پاره درکو. نو دا څه دی دا به وته بیا واپس کوي کنه به واپس کوي وی دا بیا نه واپس کوي بس دا د هغه شو خیال دی سړی ته دا موټر واله بس پدې کې مړې ژوندې کوه بدا دا هغه شو کدا دې وته ووي چې بیا به ما ته واپس کې نو هغه بېله خبره ده. اذا حمل رجلا کله چې یو سړی سور که بل سړی علا فرسن پاس دا اسمې تاله د سورېدو دپاره درکو نو دا سشه دی فهو نو دا طریقه چه دا دا دکل عمره پشان دا عمره و صدقه و دا صدقه. نو عمره خود اصویلو علاکه دا کور می دا تالا درکو چه کمی پوری تجوندی نو علتا چه آغا کمی پوری جوندی وی دا آغا دی خوک آغا مر شو دا آغا دا وارسانو دی دلتم دا اس د د دې چې دې مر شو د وارثانو دی و صدقه یا صدقه چاله دې صدقه ورکړه دا دا غشوه دا غمر شو دا غره وارثانو ده وقال بعض الناس دا بیا دا غوی او بعض خلق وی دا دویم زل راغی بخاری که دا تکی بعض الناس جلهو شتدل ان یرجع فی حجری رجو پدیو کی دا اسم تال دا سوردو دا پار درکو بس چس کل خوخی ویباو چه کل خوخی واپس بیتی والی حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال سمعت مالک یسألو زید ابن اسلم قال سمعت بی یقول قال عمر دا زید ابن اسلم وی چه سمعتو ابی ما واردل دا خپل پلارنا چه اسلم دی اسلم دا دا حضرت عمر سیب ازاد شو امری دی یقول اغبوی قال عمروی چه حملتو علا فرسن ما سره سور که پا اسبان دی فی سبیل الله دا اللہ پلار کی دا اللہ پلار کی می یو سره پا اس سور که و تموی زپر اسبان دی پا جهاد کی سور لی که و اس امام بخاری ثابتی چه پا حمل تو بانده ملک ثابتی گی کنه ثابتی گی فرائیتو ندا سره ما اولی فرائیتو عمر سے وی ما اولی در اسا یو با او چاغا خرسولی شو سبا اغا سری دا اس نگا کو خرسو ما اراده اکلا چه زی علم فسألت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما پختن اکلا دا رسول اللہ نا چه حضرت دا اس علم بسو گرم داری کنا دین دا معلومی گی چه دا سری لیا دا اس ورکلی دین واقعی مالک شوی دی کنا که مالک شوی نوی نو بیات عمر سیب سل اغشت خوده سبی و تاویلوی چه مال اخبر اسوا پس راکا فقال رسول الله و تاوی لا تشتری میلا ولا تعود و تا ما واپس کی گفی صدقتی کا پخبر صدقه کی داموشو اس بل باس کی کتاب الشهادات دا کتاب دی پا بیان دا شهاداتو کی شهادات جمع دا گواهی یو تا شهادت وی شهادت گوی چه اوکی نو دی گوی تا شهادت وی جمع سرازی شهادات اصل کې دعوه چه اوشی دعوه نو پا دعوه کی کلا نا کلا گواهانو تا ضرورتی گواهانو تا آغا گواهان راشی گویو کی کل نا کل داسی بی چه قسم کولو تا ضرورتی دا دی وجن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوی البینتو علی المدعی چه کم سر دعوه کی آغا با گواهان را ولی چه گویو کی او که دسر گواهان نونو بیا ولی یمینو علامن انکر چه کم سر انکار کی پا آغا بانده قسم دی مسئلہ دا سدا پا عدالت کی گواہی ہم چلی گی او قسم ہم چلی گی خوبا دے زان پویوے خلق دلتا سفا بل روان دی دوستانو شہادت شہادت یو دس دلیل لے چدا اثبات دا حق کئی شہادت او گوئی دا دس دلیل لے چه دا اثبات دا حق کئی او قسم قسم دا دس دلیل لے چه دا اثبات دا حق نکئی دفاع دا حق کئی دا تکی یاد کی آسان بش شہادت و گواہی دا دس دلیل لے چه دا اثبات دا حق کئی او قسم قسم چې دا اثبات د حق نکئی دفاع دا داوی کئی دفاع دا بل سړی د حق کئی مثلا دا تا سره کتاب دی او گوانو گوی وکړه چې دا کتاب د استاد دی دی گواهانو زما دا حق په دې کتاب کې ثابت کما ته به اوس راکې پوی نشوی گواهی گواه گواهی چه ده دادا سی دلیل لی چه پده بانده اثبات ده حق کیگی لیکن قسم و قسم بانده دفاع ده حق کی دفاع کیگی ده حق خو اثبات ده حق نکیگی مثلا دا کتاب دا شعری زما زما کړه دا کتاب زما دی تا په دا و وکړه خو تا سره ګوان نشته دا و دې په ما کړه یا زه قسم وکم تا سره ګوان نشته نو ستا داوا ما دفع کړه په دې قسم باندې دفاع د داوی کیږي دفاع د حق کیږي لیکن اثبات نه کو چو زویم قسم وکم ما په دې سمکه قسم کړې دي کنه راځه چې دا قسم وکم الکه په قسم باندې حق نه ثابتېږي په حق په قسم باندې دفاع د حق دی یو سړی دا باندې حق ثابتای او ته وتا قسم وکنو غدغه دیغه داوا دغه شو دفع شو لیکن اثبات نه حق وی نه نکی نو دا باب دی د شهادات او د گواهو باب ما جاء فی البینه دا باب دی دا غا حدیثو دا باب دی دا هغه چې کوم راغلی دی فی البینه په بار د گواهانو کې علی المدعی په مدعی الکه چې په عدالت کې یو سړی داوو کې په بل نو دلته دا مسله ده په نفس داوی باندې حق نه ثابتېږي ښه که په نفس داوی باندې حق ثابتې دی نن به ما داوا دا کړې وې چې دا ټول لنډې کوتل زما دی نو تش په داوا باندې ثابتېږي که په داوی ثابتې دی زه به ورغلې وې دي دکان ته به مې ګوته نیولې وې چې دا دکان زما دی په نفس داوا باندې ما وې حق اغه نه ثابتېږي داوی والا به گواهان دغه کوي راولي نو دا راغلي البینه گواهان چې دي علی المدعی دا په شا باندې دي دا په داوا کوونکی باندې دي چې څوک داوا کوي نو د خپل اثبات د حق لپاره باندې دغه کوي گواهان راولي خو دې کې دې حدیث نه پیش کوي تش د قران مجید آیاتونه وایي ابو الرستا سوی یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو اذا تداینتم کل شتا سو د یو بل سره معاملہ وکئی بدینن د قرض قرض معاملہ وکئی الی اجل مسمى تر د نیټه معلومی پوره نو څنګه دی فاکتبوه د څه دی کنه فاکتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل او بیا رس سنگ رازی واستشهدوا شهیدین من رجالكم اوس دې آیات ته وګورئ چا سره چې قرض معاملہ کې نو وی لیکي د لیکلو سره په سره والے دوه کسان گوان اوس وګورئ د قران مجید د دې ځنه ثابتېږي چې که په نفس داوی باندې حق ثابتې دی نو خو بس ما به ویلې وی چې زما محمد علی ته 1000 روپۍ دي نو لیکلو ته څه ضرورت او گواهانو ته څه ضرورت خو معلومیږي نفس داوی باندې شی نه ثابتېږي چې کومې پورې پیدا غني تیر شوی گواهانه اپینې تیر شوی ها فاکتبوه غولیکې بل وقوله تعالى وبل دا قول الله يا ايها الذين امنوا اي مؤمنان كونوا قوامين شيطا سوك لك ولا مؤمنان شيطا سوك لك ولا بالقسط فعدل وانصاف او شهداء غوي كون كي شي لله ده الله ده پارا کپا یو کیس کې گوئی کوي نو صرف او صرف د الله د رضا لپاره کوي دې زنم دا معلومیږي چې په نفس داوی باندې حق نه ثابتېږي څوک چې داوا کوي کنه نو هغه به گواهان راولي ولو علی انفسکم دا سره غیخه چې مسله رااله د انصاف نو که پزان باندې گوی وی نو ام بیکی ولو علی انفسکم اگر کدا گوی پخپل زانونو باندی پخپل زان گوی سر اقرار چی او دا کار ما کرده دی یا دا شید آسی دی اویل والدینی یا پا مور و پلار مور و پلار دی سکار کرده دی پا غیبانیم گوی کوا والاقربین و پنزدیر اشتدارانو دا بگر تراشی د مور او د پلار د پاره گوی سی ندخه د مور او د پلار د پاره د گوی سی ندخه خو د مور او د پلار خلاف گوی دا سی ده الی قوله تر دی قول پوری چې بما تعملون خبیر الله پاک پاغه کارونو چې تاسو کوي خبر دی بابون دا یو بل باب دی اذا عدل کله چې صفای وکړه رجلن یو سری احدن د یو بل کس او فقال وی چې لا نعلم الا خیر مونږ نیو خبر په د باندې مگر د خیر او ما علمت الا خیر یا ما ته معلوم نه دی د په اړه کې مگر خیر دا مسئله ده چې په عدالت کې ته دعوا وکړي کنه او ګوان تیر شي ګوان نو د دې ګوانو به تسکیه کوي قاضي صاحب چې دا دروغ وي او که رښتیا وي د دې ګواهانو به قاضي صاحب معلومات کوي دې معلوماتو ته دغه وایي تسکیه صفایي خکاره به همو کی او پک به همو کی خکاره دا دی عدالت تی محمد علی گوان را وستل تیر شو قاضی سے بتاسو تاوی چه طالبانو دا دو گوان سنگ دی چه دا محمد علی تیر کرو در اغجن دی او کولاغ دی سی خلق دی خیال لري دیتا تعدیلم وای دیتا تسکیام وای دا بخکارا دا وکی تعدیل او تسکیه بیا با قاضی سے پټ د دې گواهانو محلی ته جواب لګی پټ او د محلی د خلکو نه په پټ پوښتنه وکړي چې دا گوان څنګه دی مدلی پوښوي اوس عدالت کې گوان تیر شو امید ګل اتانه تپوس کوي قاضی صاحب چې امید ګل دا گواشه دا گوی وکړه دا نو دا څنګه سړی دی دی گواشه گوی وکړه نو دا څنګه دی نو ته مونږ ته معلوم نه دی دا په اړه کې مگر خیر دا تسکیه ده کنه نه مونږ ته معلوم نه دی دا په اړه کې مگر خیر یا نه دی معلوم ما ته مگر خیر بدا تسکیه شو مدلی پوه شوی کنه نو ګورئ اذا عدل رجل کله چې صفایي کوي یو سړی احدن د بل کس خو په دا صفایي کې چې دی نو دی قاضی صاحب ته څه وایي فقال دا صفایي کوونکي وایي چې لا نعلم مم تا معلوم نه دی د دې غوا په باره کې الا خیرن مگر خیر سیب نور راته نه پکې دروغ راته معلوم دی او نه راته دوکه معلومه ده او نه بل څه معلوم دی دته بس خیر راته معلوم دی او قال یا دسی وی چې ما علمت الا خیرا نه دی معلوم ما ته د په باره کې مگر خیر نو ما وی دا تسکیه شوخه دا د گواهانو دغه شو خاص صفایي شو په دې باندې صفایي راځي حدثنا حجاج قال حدثنا عبد الله بن عمر بن مهري قال حدثنا يونس خا وقال لا حدثني يونس عن ابن شهاب قال اغمن غلطا وابن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبد الله عن حديث اسد الله عنها حضرت اشعث رضي الله تعالى عنها روایت تی دا لوی حدیث تی خرایان د دې یو اوروی ابن زبیر سعید ابن مسیب او علقمه ابن وقاص او عبید الله دا سلور کسان دا حدیث بیانی او سنگلی و بعض حدیثهم او بعض حدیث دا دی راویانو چه دا سلور دی یصدق بعضا دا تصدیق کئی دا بعضو دا ار یو چه روایت کئی نو دا ار راوی دا بل راوی تصدیق کئی یو واقع را ما تا پخپل دا دی بیانول سخ مشکل ترجمه کم اسی پی تیری گو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دیر لوی هستی دا خدا دا مخالفینم دیر زیادو او ار کسم تکالیف رسول اغت نرکل چورتو رسول تر دې پورې چې پر رسول پاک باندې جادو هم کړی دی داغه د قتل اراده هم کړی ده دا یو واقع ده ما وی سړی بیانولم نشي ډېر لوی ظلم دغه دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدنامۍ دغه هم کړی دی چې دا بدنام شي در ترسته به دا واقع راشي په حضرت عشی بی بی باندی عبداللہ ابن عبی ابن مسعود نده اغا دا منافقانو عبداللہ ابن عبی ابن سلول دا منافقانو سردار ما بی دا واقع رست را روانه دا اغا تهمتو لگو استغفراللہ چه دی حضرت عشی او یو بل بزرگ صحابیو چه دا بزرگانو بزرگ دی دا تهمت به ولګو دا په قران مجید کې سوره نور کې دا واقع ده خیر دا واقع وا وا وا وا وه نه راتله اخر کې بیا وحی رااله او پاغه وحی کې الله تعالی د حضرت عشی بی بی صفائی بیان کړه قران مجید کې بیان شو او چې دا کوم خلکو په تهمت لګاو د دې بیان او شو چې دا دروغ شندي نو په هغه واقع کې چې دا وحی راغلی نه و او دې منافقانو تهمت لګولې نو رسول الله د خپل ملګرو سره مشوره کوي چې زه د حضرت عشی سره سو کوم دا مشوره کوي قال لها حين قال لها باغه وحکی چی اووی د حضرت عشی په باره کې اهل الافك اغه خاوندانو د دروغ افک معنی کوي تهمت دروغ عبد الله ابن ابی او داغه بازی ملګری او شاوی په حضرت عشی باندې دروغ تهمت لګاو نو باغه وحکی چی اووی د دې په باره کې اغه خاوندانو د تهمت سیوی ما قالو آغا چه کم دیوی آغا رست را روانه ده آغا تهمت شوده گو نو وحی لابنده و امتحانو فدعا رسول الله صلی الله علیه وسلم نو رو غخت رسول الله علیا علیا و اسامت اسامه اسامه ابن زید دیم رو غخت حضرت علی مرو غوخته و سره مشوره کوي چې دا عائشه چې دا تهمت پی لګیدلې دی زه سو کما ایثار کم د ځان سره او که طلاق کم دا دغه و دا یو ډېر سخت واقع و حين استلبس الوحي او ما وی دا د الله یو امتحانو امتحان دا دلتا وحی سارا شوا حین استلبس الوحی پا دا وحی چی اسارا شو لوحی وحی نرات لا رسول الله حضرت علی او حضرت اسامه رو غخت او یستعمرهما مشوره کول لدی دوارو سرا فی فراق اهلی پا جدا کول دخپل کور والا کی چې دا خپل کور والا حضرت عائشہ ز طلاق کم کسو کم دا سو مشوره کوي. خیر فاما اسامه هر چې حضرت اسامه ری اوس ګوره کنه وخت د تذکیرا د کرانه مدلی تذکیه کوي نو فاما اسامه هر چې اسامه دی فقال ناغوی دا سی جڑون کی شو چه اهلکا یعنی الزم اهلکا رسول اللہ حضرت لازم کد ازان سر کور والا دا سی بی بی دیندارا دا بیا چرتی لازم کد ازان سر خپل کور والا چی جدے نکی اهلکا لازم کد خپل ځان سره د کور والا اوس ګوره تسکیه کوي ولا نعلم او مونږ ته معلوم نه دی د حضرت عائشه په باره کې الا خیر ای ګوره غراغه کنه مگر خیر چې یو سړی د چا داسې وی چې لا نعلم فيه الا خیر مونږ ته معلوم نه دی د په باره کې مگر خیر نو داسې شو وای کنه تسکیه شو دا صفائی شوا. بیا دا خسی دا خسو دا حالاتو ندیر خبری رسول اللہ دا حضرت عائشہ بی بی یو خادم و دا غین تپوس که یه غبل رستا سویلیو بریره غین تپوسو که وقالت بریره تو بریره وی دیره بزرگ خزده وی حضرت و حضرت عائشہ که اس قسم عیب ما تا معلوم نده یو عیب پکی بشته ده آغم عیب نده وقالت بریرتو او بریری وی ان رأیتو علیها ما ندی لدل پده که امرن یو کار آغا مصرو چه زعیب و لگم پا داغی ما ندی لدلی پا حضرت عائشہ کے امرن یو کار آغا مصرو چه زداغی عیب و لگم پا غی چو گوره دا کار پاکی خراب دی ما پاکی یوم ندی لدل یو کار دی آغا عیب دی چه دا جینه دا نو عمر دا اوڑا واغا جی کیی دی جنه دا دو دشی چو دشی و زراشی غورو خوری بس دقا یو عیب پکی سیب نور پکی نشتا دام مطلب داده چیسه شو دام دادی صفحی دا حضرت اس قسم کار پکی ما ندی لیدلی چیسه پاقی سر پا دی عیب و لگم خدا یو عیب پکی دی چی ما وی لگا دا نو نو عمره ده او اوړه واغږي کیږي دي او اوده شي چې اوده شي دلته دغه راشي اوزه راشي هغه وخوري بد دقه دی پکې اکثر من انها زیاد د دینه چې انها حدیثه السن بد دا یو پکې دی د دینه زیاد نشته چې انها حدیثه السن چه دا حضرت عائشہ چه دا دا نو عمر دا او تنامو دو دکیگی عن عجین اهلها دا غورو دا خپل کورنا اولو آغا جی دا خپل اولون دو دشی فتعت دا جن نراشی دا کورو زا دا جن آغو زیتا وی چه خلق کور که ساتی خواه یو خود باری دا نا پلنڈی گوتل که خو ما خیال دا بار نم رازی نو فتاعت داجن نو راشی اغا دا کورو زان فتاع کلوهو نو غورسی کی اغا و خریبا دا قیو بی پر وی پکشتا خیر حالاتو ندا معلوم شوا چه حضرت عشف آکا دا دیکر دست دا قمر علیلا وحی ادا سورت نور غنڈا یو رکو بیانو شو چه مسلمانانو خفا کیگئے ما ننکا پا حضرت عائشہ باندی تحمتو لگیت دا د حضرت عائشه بی قدری نه دا د عزت ته زکه شي کا تهمت په نه وی لګیدلې د دې صفای په قران کې نه بیان شوی او چې تهمت په لګید الله په قران مجید کې د دې صفای دا کړه بیان کړه نو پیغمبر اسلام پاسې دا بیان وکړو او وی فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ السلام وی مَن يعذرني سوگ دے چاغز ما عذر لری کی من رجلن د یوسرینا بلغنی ازاهو چرار سدل دے ما تا تکلیف داغو فی اهل بیتی پاغا پاغا خاوندانو د کور زما رسول الله او درې د چې زما دا یو عذر دی دا یو کار دی دا عذر به څوک پوره کړي چې ورپاسې دی عبد الله ابن ابي پسې او دقه خوله ولوي چې دا تا ولې دا خبرې کړې دي مَن يعذرني څوک دی چې هغه زما عذر لري کی من رجلن د یو سرین شغ عبدالله دی بلغنی را رسدل دی ما تا دی منافقنا ازاهو داغ تکلیف فی اهلی بیتی پا غکور والا زما کی فواللہ گر رسول اللہ اس تسکیه کی فواللہ قسم پا اللہ چه ما علمت من اهلی ما تا معلوم ندی دخپل کور والانا الا خیرا گر ما علمت من اهل الا خیر دا تذکیر آلا کرانلا ترجمت الباب ثابت شو یو او دویمه مسئله دادا چه اغا کم سری خی استغفر الله ما بی سری ویلی نشت چه حضرت عشیب چه بدنامولا پا یو سری بانده بدنامولا نو آغا سری داغا آغا بزرگی و داغا آغا تقوی آغا بلشانتی و ولقد ذکرو او دی منافقانو ذکر کرده پا دی تهمت کې رجولن یو سره او آغا سره سده ما علیم تو الا علیه الا خیره داغم تسکیه کئی ما تا معلوم نره داغا پا بارا که مگر خیره بابو شهادت المختبه دا باب دی دا گواه دا پت مختبه دیتا وی چا تا پرشی بی بی او زو تا مداری معامله کو خرسول اغشتل کو سمامله کو دل تراتا یو سره پت تی او من تا غوگی خیده سبا زماستا منس که لانجر آلیلا دا کم سره چه من تا پتو دا سره را پاسې دا او په عدالت کې گوئی کوي زمونږ د پاره نو دا گوئی صحیح ده کنه ده صحیح وای کنه ځنې علما وایي دا صحیح نه ده دا فاسق سره دی دا فاجر سره دی او دا فاسق او دا فاجر گوئی صحیح نه ده ولی دا جایز دی چې یو دوه کسه خبرې کوي او تا وته پټ غوږی خي مسله څه ده چې کم دوه کسه سره خپلو کې لګیي او خبرې کوي سره تاسو وته دریم غوږ مګره زه او تاسو سره معامله کوي ولکه ستاسو کارو چې پټ شوی وي نو دا بعض خلک وایي د دې سړي گوي صحیح نه ده امام بخاری دا کوي چې نه نه نه نه نه دا صحیح ده دا صحیح ده څلور واړه امامان هم وایي امام بخاری هم وایي چې دوه کسان معامله کوي یو ورته ځان پټ کړی دی او بیا سبا دغه پټ سړی راپاسې دغه کوي یا د کنن سبا داسی دوه کس سره معامله کوي دلته کې دا دغه له ګولي دا شی نه دی دا موبایل دی ورته له ګولي او بیا سبا انکار وکي او دې دا دغه واز ټیپ کړی دی اول ته قاضي ته بیان او قاضي ته یقیني معلوم شي چې دا هم دا واز دی هم دغه معامله ده بالکل صحیح نو بابو شهادت المختبئ دا باب دی د گوئی د هغه کس چې هغه پټ شوی وي دوه کسه سره خبره کوي دی ورته پټ دی واجازه او دې خبرې لا جیز کړي دي عمرو بن حریث عمرو ابن حریث دا لوی دغه لاندې لیکي صحابي دی خو په صحابو کې کشر عمر والا دی د نم شادات تاسو کو نه غوي بالکل دا چیز دی. قال دی عمرو ابن حریث وی وکذالک یفعلوا ام دقه سبک ولشی بالکاذب الفاجر په دروغجن بدکار باندې. یو سړی ته قرض دی قرض ستا و ته حق دی چې سره تا واغه سره یو ځای شی نو منی خو چې د خلکو مخکې شي بیا انکار کوي دروغ وایي چې نه ستا په ما حق نشته او چې کم سړی باندې دی حق دی او هغه دروغ وایي نو خو فاجر هم شو کنه نو تا سره یو چل وکړي ستا مخکې خو یې منی کنه تا ورته دا سړی پټ کې نه پټ او دې سړی ته وایي هلکه نو زما خو تا ته هغه پلانې حق شته کنه ریکه کنه نو هغه وایي او مړه نو در به کم نو تښتېدلې خو نیم وی منی دلته دې ورته کسان پټو کینولی دی او دا پټ کسان بیا لاړ شو عدالت کې دغه کوي ګوي نو دا څه ده دا عمر ابن حریث وی دا جایز دی چې کم سړی ته ستا حق دی خو دروغجن دی نی منی تا سره منی خو د خلکو مخکې نه منی او ته ورته سړی پټ کې بالکل لا جایز دی. وقال شابی امام شابی باوی وابن سیرین او محمد ابن سیرین باوی وقتادا او قتادا چې السمع شهادتن دا اوریدل دام شهادت تی تو دا سی بی دا سی پا عدالت که دا سی بی دا سی اونه بی چه اشهدو ز شهیدی بی اما چه دی او دا دا معامله کرده دا سی نه بی دا سی بی دی سری او دی سری خبر کولی نو ما تی واریدل چه دا سی بی دا ما تی واریدل دام گویی دا پوی نشوی زه ویم چې ما د محمد علی او د دغه حمید ګل نه دا خبره واورېده چې داسې وی نو دا چې ما وی وو مېرې دلته نو دام دغه دی شهادت دی پوی نشوی دا اکابر وی چې څنګه دی اسمع اورېدل شهادتون دام شهادت دی. وقال الحسن حسن بصري بابي دام سيدا يقول اغا بابي لم يشهدوني على شيء بيخز غوا كر نيما پس شي ولكن سمعت كذا وكذا خمات دس دس خبر اوريده لدا دا يو مسألة ده تاسو شي معاملة كوي نو په معامله کې دوه غوان راوړي اوس بل کې استه عدالت ته خبر رااله نو غوا د سی وی قاضي صاحب زخه په معامله کې غوا کړي نو ما خو ماته وورې د شدو د سره د سی خبرې کولې نام صحیح ده پوه نشوي تاسو دواړه سره معامله کوي ما تم دانی دی ویلې چې ته غواشه خو ما تاسو نه دا خبره واردن زلیمه چه لم یشهدونی دی کسانو پا معامله که زگوا کری نوما آن خودم ردا چه ولیکن نسمیتو کزا و کزا لیکن ما تی دست دلسی خبر واردنو دا سیده کنه دا سیده ای بلکل دا سیده خد دسن ابل ایمانی قال اخبر شغیب نغلی زهری قال سالم سمیت عبدالله امی عمره قولو عبدالله ابن عمر بوی انطلق رسول الله صلی الله علیه وسلم روان شو رسول الله و ابی ابن کعب الانصاری او حضرت ابی ابن کعب و دی مدینه منوره کی لمدینی نبار یوالک پیدا شوی او آغا کودگرو دا غو کودگر دا جادو دا غصه و توی مرز دا کوټګر غوندیو جادوګر غوندیو خدر هغه بس دس عجيبه غوند خبرې کولی جوګي چاته جوګي دس خبرې به کولی چې د خلکو په شک چې اس نه ده دجال نی دجال داسې جوګي غوندې وړو کې وو خو د خلکو په ما به شک دا و چې دا چرته دغه نی دجال نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د معلوماتو د پاره د ده ځای ته ورغی نو چې د ده ځای ته ورغی نو دی په خپل باغ کې ودو دا اوس وړوکی دی سادر پې د پاسه اچولی دی او په دې دغه کې خوب کې لګیا دی څه بنګیږي نو رسول الله پټ پټ روانو پټ پټ د کجورو شاته چې څوک مې ونه ویني چې زه ورشم او دته غوږ کېږدم چې دا څه وایي چې رسول الله کله ورنږدې شو دلته هغه مورې نه وه مورې هغې اواز وکړ دې ځي ته چې وځي یا اله پاسه دغه راغی رسول الله ښه یا راغی نو رسول الله وایي خدای دې دا په خیر کی که پیښې وې نو زه به ورغلی وې ما به ورته لږ وږې ښه وې معلومات به مې د ده نه کړی وې چې دا څه دی خو بیا رستو پته ولګېده چې دا دغه نه دی هسې جوګي دی خو دغه نه دی دجال نه دی ښه نو څه وګوره یا امانې د دواړو رسول الله او ابی ابن کعب یا امانې دواړو قص کو النخل التي دهغه کجورو فيها ابن سیاد چې په هغه کې څوک ابن سیاد دی الګ تب خلکو ابن سیاد وي حتی تر دې پورې دخل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې باختنه نه وته رسول الله نو تفق رسول الله صلی الله علیه وسلم شروع شو پیغمبر علیه السلام الته مورم کار کو یتقی چا غزان پنا کو رسول الله ځان پنا کو بی جزو ان نخل پاغونو د کجورو د کجورو د اونو شاته پټ پټ تو و هو یختل او رسول الله طریقه کولا چل کو و هو یختل رسول الله چل کو چې زل ګورنیز دې شما او د خبره وورم ان یسمع چې دې خبره ووري من ابن سیاد د ابن سیاد نشه اسه شي او کله ته راغی قبل ان یراه مخک راغنه چې وی ویني رسول الله وی چې لازیل دل نیمه او زما د لیدلو نه مخ دا د لیدلو نه مخ کې زه دا راغشم چې د ابن سیاد زل لیدلې نیم وابن سیاد او دا ابن سیاد چې د مستجعون داودو علی فراشه پخپل بشتره او فی قطیفت پیو زروکی ودو او لهو فیها او دا دی ابن سیاد دا پارا پا دغا زروکی کی رم رامتون دوارا ریگانی وائی یا زمزمتون دوارا زیگانی وائی زمزما یا رم راما آغی آواز تا وی چه پا قلاری خسری پا مطلب بانده نکوی گی منگوی یا سی پساری کو پس پس کول فرات نو په واسه خلاصې د کجورو شاشه ته ته ته چې زه دې الګ ته ځان ورورسم فرات سیاد نو اولید مور د دغه د ابن سیاد النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام و هو یتقی او رسول الله ځان پنا کو بجزو ان نخلی دونو د کجورو پوری نو فقالت دی موری ویلی ابن سیاد تا اغاق و تکی ای صافو اصل دتا دنم دی صافی نو چه آواز و تکی نو اغاق اغاق غرزی دا یه یا صافو هازا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علا پاس بچه دا غر آغی محمد فتناها ابن سیاد نورابن کزان ابن سیاد اغه ابن سیاد دا خبرو نه دا بنگاری نه زان را بند ک اکثر دا جوګینی د ته دا جاده غره شیطانان او دا شیطانان و سره خبرې کوي دا غنه د زان بند ک فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام به خدای دې دا په خیر کی لو ترکت هو کدی مورې دې پرخې به اورا پاسورې نه وي نو بینا دا حالت بسه بی نا بخکار شوی بی زیبا.